Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Det er tungen lige i munden her på en torsdag, hvor endnu flere regnskaber står klar til en tur i analysekværnen. Fra dansk side der har vi her til morgen fået tal fra DSV og Novozymes. Det første det gemmer vi lidt til cirka 9:40, hvor vi får Sydbanks senioranalytiker Mikkel Emil Jensen med på telefonen. Men det sidstnævnte, det kaster vi os altså over her i studiet, hvor jeg har besøg af teknisk analytiker Lars Persson fra Aktierådet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og seniorstrateg Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Også godmorgen og velkommen til dig, Michelle. Godmorgen, Bodil. Det vælter også ind med svenske regnskaber, så vi sætter også lidt tid af til at hoppe en tur over sundt og blive lidt klogere på nogle af dem. Nå, de damer og herrer, nu havde jeg lige forsøgt at vende mig til at sige Novonesis, men lige i dag, der skal vi altså stadigvæk sige Novozymes, for det er jo altså Novozymes, der lægger regnskabstal på bordet for sidste gang. Lars Persson, har du kigget lidt ned i tallene? Ja, det har jeg, og det er jo det er lidt skuffende, altså i forhold til konsensus, ikke? Omsætningen ind på 4,6 milliarder og 300 millioner, eller 3 millioner, og det, ja, det er jo en lille hår i suppen, men analytikerne har forventet en lille smule mere, men det er ikke meget, og det kan man også se egentlig på udviklingen her til morgen. Den falder 1,8 i øjeblikket, ikke? Og det er vel egentlig, at der indtjeningsvæksten er meget lav, og det har vi jo set noget tid. Analytikerne havde også forventet en EBIT på 1,1 milliarder. Det ender de faktisk med. Der skal man sådan helt ud på sidste decimal, men EBIT-marginen, den havde de forventet på 25,6, og den blev 25,1. Så det er jo ikke, det er jo ikke langt fra, kan man sige. Så ja, det er vel egentlig bare sådan, nå, ja, ikke helt i mål, ikke helt bulls eyes, og så den falder lidt tilbage, og så er det vel egentlig ovenpå, at USA også satte sig en lille smule i går, ikke? Så ja, det er ikke rigtig sådan, man råber hurra i hvert fald. Det kan jeg godt høre. Ja, ja, det, du er hverken rigtig glad eller rigtig skuffet. Det er nej, sådan det er bare sådan en flad løbestegsmad uden agurk eller rubede på, ikke? Så det er lidt kedeligt. Ja. Michelle, hvordan er det nu med jer? Har I dækning på Novozymes? Nej, men vi kan i hvert fald, som du helt rigtigt siger, Lars, at vi kan se, at det ikke er noget, der kommer sådan voldsomt positivt ud, hverken på top og bund, der lander din spids under forventningerne, og det er jo nok en af forklaringerne på, at det ikke er voldsomt, men det er i hvert fald en af forklaringerne på, at den ikke er en af dem, der scorer højt i hvad hedder det, markedet i dag. Mm. Mm. Men vores fokus ligger vel også på, hvordan de kommer fra start med den her fusion Novonesis, som jo altså er i gang i disse dage, og jeg tror, det er i dag, at Christian Hansen, aktionærerne, skulle få deres Novonesis-aktier, så de kan begynde at handle også. Hvis I sådan kigger lidt fremad, nu stiller jeg spørgsmål til jer begge to. Er der nogle sådan interessante pointer at tage med fra, at det nu skal være Novonesis, og vi lægger det sammen med Christian Hansen? Altså, er du bullish på den fusion, Lars Persson? Ja, lige på den korte bane i hvert fald, fordi jeg ser en masse stordriftsfordele ved, at man ligesom, man skal jo ikke have to af det hele, vel? Så der er jo nogle lavt hængende frugter, man lige kan høste der. Der, hvor jeg sådan godt kan blive lidt nervøs, det er jo sådan, når jeg kigger ud i fremtiden, for det er jo sådan egentlig to helt forskellige koncerner, som man skal have strikket sammen til forskning og udvikling, og hvilken retning skal man gå, og sådan noget. Så det er lige der. Så på den korte bane, der ser jeg masser af gode frugter, der kan høstes sådan lynhurtigt, men hvad er det, man vil op i vognen eller i toget og drønne der ud af på skinnerne? Hvad er det, hvor kommer væksten fra? Det er det, jeg glæder mig til at se, ikke? Altså, Novozymes har jo været meget, hvad hedder det nu, vaskepulver i mange år, det kan vi jo godt sige, ikke? Men nu er det jo begyndt at ske noget i deres bioafdeling. Den har man jo gået og spejlet efter i mange år. Altså, da Novozymes kom på børsen, der begyndte de jo sådan, efter nogle år, at snakke meget om det her inden for bioafdelingen, og der gik jo utroligt, jeg kan huske, de købte et australsk selskab, det er jo mere end 10 år siden, og nu skulle der ske noget, og så er der bare gået en del år, hvor der ikke er sket noget. Nu sker der noget, og også inden for farmaafdelingen med alle de her enzymer, så det kan da blive spændende at se, men jeg synes, at det er sådan lidt at blande pære og bananer, og det kan også blive en god abemad, men jeg er ikke helt sådan, på lang sigt kan jeg godt blive lidt nervøs for, at det bliver en lidt for stor og tung organisation. Det er jo derfor, vi ser alle de der små, hvad hedder det nu, biotech-selskaber, det er jo, at de sidder mere ruder med kolberne i forhold til de store, tunge medicinalselskaber, som så køber det lille selskab, når de har fundet et eller andet spændende i bryggerset, ikke? Og spørgsmålet er, hvordan bliver Novonesis i fremtiden? Bliver det også noget, der skal ud og købe nogle små selskaber for at finde de rigtige vækstkilder, eller laver de dem selv? Det er sådan det store spørgsmål hos mig. Det bliver spændende at følge. Michelle? Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at de kommer til at finde ud af, hvad er det for nogle... Hvad er det præcis nogle divisioner, vi skal komme til at fokusere på? Ja. Fordi lige pludselig, at man ikke bare kaster det hele ind, så det netop, som du siger, det bliver en abemad, du både har æbler og pærer og bananer. Det skal kunne være, man skal kunne finde synergigevinsterne her i den her store sammenlægning, der kommer til at være fusionen. Og samtidig så er det også vigtigt, jamen, hvad er det for nogle, der er lønsomme? Hvad er det for nogle divisioner, vi kan køre videre med? Jeg kan se, at det her, det kan passe sammen. Altså, så vi går ind i en symbiose, i stedet for, at det kommer til at være, at vi kører på to forskellige ben. For det er ret vigtigt, for så kan man lige pludselig køre, altså, kan det stille i mange forskellige retninger, hvis det er, du er, selvom at du egentlig har en overordnet vision og strategi. Og en anden ting er så også, at som Lars også siger, at vi kommer til at have, der er forskellige, altså man bliver mere og mere interesseret i, hvad kommer der til at være på sundhed. Man ved, at Christian Hansen jo helt klart har haft det her med, at man skal gå mere med mere naturlige fødevarer, og det er den retning, man kommer til at gå hen i. Mere probiotisk kan er altså også ret vigtigt i forhold til, at man finder ud af, at tarmsystemet har den største del af immunforsvaret befinder sig ned i tarmsystemet, så det er altså noget, der er en støtstigende efterspørgsel på her. Så spørgsmålet er det en sundhedstrend, man skal gå ind på, eller er det vaskemiddel, eller hvad er det en, man kommer til at skal fokusere på i fremtiden? Ja, det bliver spændende at følge. Jeg er sikker på, at vi bliver klogere i løbet af 2024. Der er jo altså allerede meldt ud, at der skal være kapitalmarkedsdag lidt senere på året. Sådan noget. Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale meget mere om Novo Nordisk. Nå, lad os kigge lidt mere bredt på markedet, Lars Persson. Hvordan starter vi op? Ja, nu er det jo Hongkong, der for en gang skyld har fået plusserne, og så har vi andre fået minuserne. Nej, altså sådan Fjernøsten er startet lidt kedeligt ud, efter også USA sådan faldt tilbage i forhold til rentemødet. Det faldt lidt sammen som en soufflé der skete ikke så meget, og i Europa er vi også startet op i minus, ikke? Danmark er nede omkring 0,2, og det er Sverige, eller Finland er der nede med 0, næsten 1%. Jeg kan ikke lige se, hvad det er for en finsk aktie, der rykker i den forkerte retning, men det er sådan noget, det er både store Enso og UPM, Kymmenen og Metsa. Jamen, de har alle sammen jo været med regnskab, i hvert fald store Enso har været med regnskab. Jeg ved ikke, om de trækker de andre med ned, men det er i hvert fald den lidt kedelige historie. Og i Sverige, jamen der, hvis vi skal prøve at finde den gode historie, så har vi jo talt meget Volvo Cars, og altså, jeg er ikke så meget fan af den branchesektor der, fordi jeg synes, det er et ræs mod bunden, og man kan også se, at selskabet fremlægger regnskab her i dag. Driftsresultatet blev 5,4 milliarder svenske kroner, og det havde var forventet 5,6 milliarder, og der var forventet en EBIT på, eller en driftsresultatsmargin på 5,1, og det blev 4,9. Det er nok egentlig med fremtidsudsigterne, der gør, at at den måske stiger en lille smule, men også fordi man sparer blandt andet på i Polestar, og sådan, man prøver at skære omkostningerne til. Men vi kan jo bare se, at historien er jo lidt ligesom med flyselskaberne, at vi skal sælge de her biler billigere, for vi skal have de her markedsandele. Og spørgsmålet er til sidst, så tjener du næsten ikke noget på dem. Og det der også, man kan bemærke, det er jo, at en gang imellem, så skal de jo tilbagekalde nogle biler, fordi så er der noget, der ikke virker. Så jeg synes, at den branche der, det bliver en hård, hård branche, hvis man har så lyst til at være aktionær i en hård, hård branche med lave marginer, jamen så er bilbranchen helt sikkert en, du skal løbe efter. Så er det lige sagen. Men bilbranchen er jo også mange forskellige ting, Lars. Du bliver også nødt til at tænke, om det er det almindelige biler, eller er det elbiler. Der er meget, meget stor forskel på, hvor det er, man ligesom kan sige, at der skal man lægge sine penge i. Nå, hvor så den største upside, Michelle? Jeg synes jo stadig, det er inden for elbiler, må jeg jo blankt erkende. Mm. Det er jo der, hvor hele konkurrencen nu begynder at spidse til, og det er ligesom der, at man altså, det er det her, hvor vi kæmper om, hvem kommer til at få kronen på værket. Bliver det kinesiske BYD, eller bliver det Tesla? Det er jo det, vi ligesom går ud og kigger på nu, og mange er jo begyndt at omstille hele deres produktionsapparat til, at vi går mere i den her elbilsmarked. Så det er noget, som vi ikke er færdige med overhovedet at snakke om, og hele den her grønne omstilling, vi skal køre mere fossile biler, de bliver ligesom udfaset. Det er den vej, vi går, jamen så er det helt klart der, man skal kigge nærmere ind i. Okay, så lidt blandet bolcher her dagen derpå efter et FOMC-møde, altså møde i den amerikanske centralbank i går, hvor de holdt renten uændret 5,25-5,5, ligger den stadigvæk i det niveau. Det var fuldstændig som ventet, men det, der var måske mere opsigtsvækkende, det var, hvad Jerome Powell han var ude og sige. Han siger altså blandt andet, at han ikke er komfortabel i forhold til at sige, at vi nu har set den bløde landing. Den økonomiske vækst, den stammer fra normalisering af forsyningskæderne efter corona. Men når den klinger af, så vil de højere renter altså slå igennem og få større indvirkning. Ja, og Michelle, jeg ved, at du fulgte med i det møde, der var i går. Kan du ikke lige tage os omkring, hvad der var? Jeg er jo så glad for, bare lige for at knytte kommentar til det, at han netop siger, at vi har ikke set effekten af de højere renter endnu. Og jeg kan nemlig huske, da vi stod i vores møde, vi er pigemøde, nu sidder står Lars og griner, at jeg blev kaldt for ekstremt pessimistisk sammen med Lav. Netop at, og nu kan man sige, nu har vi ligesom fået bekræftet også for Jean Paul, at, at han mener jo heller ikke, at effekten af de her høje renter, de kommer til at, at vi har for alvor også set den effekt endnu. Og det går egentlig meget godt i tråd med, Jyske Banks forventninger om, at vi har en forventning om, at, USA, den amerikanske økonomi, altså havner i en mild recession i løbet af første halvår 2024. Og jeg ved godt, at herren herover han mener, at jeg er totalt pessimistisk, men nu har vi i hvert fald også fået bekræftet, at han er lidt bekymret. Han er meget klar om, at, som jo han, en af de ting, der er værd at blive mærke i, det er jo, at han nævnte i går, at sandsynlighed for at opnå de her to målsætninger, som centralbanken har udstikket, eller udstukket om, at vi kommer til at få en fuld beskæftigelse og inflationsmålsætning på 2%, jamen det, der kan altså en øget sandsynlighed for, at det kommer vi altså til at ramme. Og det, men bekymringen den var på inflationen. Vi skal igen se, som han sagde, før vi kommer ud med rentenedsættelser, så skal vi altså have vished for, at inflationen den er på vej ned, at vi ikke lige kommer til at få et pickback igen. Og samtidig så sagde han også, at den her bedre balance, som han snakkede om, jamen det øger altså risikoen for, at arbejdsløsheden det netop vil stige kraftigt. Og det er jo en af de ting, vi flere gange har sagt. Vi kommer til at se de her svaghedstegn på arbejdsmarkedet. Vi har allerede begyndt at se et begyndende svaghedstegn på arbejdsmarkedet. Hvis vi kigger bare ind på det her job openings, hvor man går ind og kigger på, jamen hvor mange er det egentlig, altså nye opslåede stillinger, der er, det er faldet. Samtidig går ind og kigger på, hvor mange skifter egentlig jobs frivilligt, det er også faldet. Og der kan vi altså begynde at se de her begyndende svaghedstegn på det amerikanske arbejdsmarked nu. Dermed ikke sagt, at vi er på vej ned i dørken overhovedet, det tror vi ikke. Men vi har en forventning om, i hvert fald også som Jerome Powell har i hvert fald været at sige, at der kommer til de her voldsomme rentestigninger, de kommer altså til at slå igennem. Vi kan se, når vi kigger på amerikanerne, de har forbrugt den her opsparing, som de fik bygget op i forbindelse med corona. Og det bør altså alt andet lige være med til at kunne i hvert fald afdæmpe arbejdsmarkedet, og dermed altså også kunne være med til at føre formentlig USA i den her recession, mild recession, som altså kun er i to kvartaler, vi har en forventning om. Ja, det er altså et tvirke svært, det der, Michelle, fordi at, det kan godt være, at renterne skal ned, men det ville jo være et signal om, at det går dårligere i økonomien. Nogle gange så handler det også lige så meget om, ikke hvad han siger, men hvad han ikke siger. Og i december, præcis, der blev der faktisk sagt, at man ville vurdere, om det var nødvendigt med yderligere renteforhøjelser. Det er slet ikke på tale mere. Altså, nu taler vi simpelthen om, det går, at vi skal ligge her et stykke tid, men den næste bevægelse er nedad. Han sagde også, hvis økonomien udvikler sig som ventet, så vil vi kunne se lavere renter i år, men ikke til marts. Ja, altså, og det var netop en af de ting, jo, som også var interessant, fordi at rentemarkedet jo har i meget stor udstrækning i hvert fald måske været optimistiske i forhold til at sige, at der kommer formentlig en rentenedsættelse allerede i marts måned. Vi har flere gange slået på trummen for, at det er alt for optimistisk, og det var ligesom også det, han forsøgte at tale ned. Prøv at høre her. Rentemarkedet, I har prisfastsat det her alt for optimistisk. I skal altså et godt stykke længere hen, og når vi kigger på vores forventninger, jamen så er det altså også først, at vi forventer den første rentenedsættelse på 25 basispunkter til maj måned. Mm. Og ja. Jeg må sige, at det er sådan set også det, de fleste gæster her i Millionærklubben har sagt. Det kan godt være, at man er ude i den store verden. Jeg tror, at ING Bank er nogle af dem, som mente, at der skulle komme flere rentenedsættelser. Men altså, de fleste af de gæster, jeg har i studiet, de har alle sammen stået og sagt, at det er simpelthen overdrevet. Vi får ikke 5-6 rentenedsættelser i USA. 3 måske, men altså, det er jo også et lidt andet billede, end det, man har set ude i den store verden. Ja, man kan undre sig over, hvor det der 6 kom fra. Om det var, fordi det var en eller anden stor julefrokost, hvor der var en masse strateger, der ligesom bettede i en eller anden bowl om, hvor langt skulle... Det virker jo fuldstændig mærkeligt, men Michelle, hvis vi nu tager det amerikanske arbejdsmarked, hvor mange forsvinder egentlig ud af det? Fordi det er jo lige nu her, at det er de store overgange, der forsvinder ud af arbejdsmarkedet, og det er de små, der valser ind på eller på arbejdsmarkedet. Så vi har jo vi har et strukturelt problem, og derfor så tænker jeg, det kan godt være, at der er det med arbejdsløshed og så videre, men jeg tror ikke den banker så voldsomt igennem. Det kan jo være min egen holdning, men jeg tænker bare, du har mange, der forsvinder ud af arbejdsmarkedet i øjeblikket. Altså, så vil det ikke opveje det der, som du er nervøs for, at arbejdsløsheden stiger, fordi kommer den til det? Fordi du har jo ikke så mange at tage af til sidst. Jamen, det kan jeg godt forstå, men det er igen en glidende overgang, du kommer til at have, så det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Nej, nej. Og dermed har jeg jo heller ikke sagt, at vi kommer til at gå i en langvarig recession. Vores forventning er, at vi kommer til at få et dyk på økonomisk vækstscenarie, når det er vi i 2 kvartaler. Og så kommer vi til at stige igen. Mm. Så det er ikke, fordi det bliver en lang vej eller stræk i forhold til det her. Mm. En anden ting er så også, som også kan være meget interessant, det er jo, at vi har jo et præsidentvalg, der finder sted her i år, og kan det egentlig have en betydning for hele rentepolitikken, som Fed de sætter? En af de ting, som vi har hørt mange gange, så har, hvis I kan huske tilbage, da Donald Trump han var præsident, så slår han jo på trummen hele tiden, og han synes jo, at Fed de var den mere inkompetente end den anden, af de Fed-medlemmer, vi egentlig havde. Det er jo sådan, at det bliver rigtig interessant at se om, hvorvidt at Fed bliver presset til at kunne sænke renten, fordi at hvis man kigger på de medlemmer, der egentlig er placeret, altså stemmeberettede medlemmer i Fed, så er der en ret stor del af dem, som Biden rent faktisk har valgt, og dermed er de pro-Biden. Det er sådan, at hvis de ligesom kan få presset igennem, at Fed de kommer til at sænke renten, og det dermed går bedre for den amerikanske økonomi, end vi måske regner med, jamen så vil det se i hvert fald bedre ud for Biden, fordi det er sådan, at hvis man, når der er præsidentvalg, og man kan se, at den amerikanske økonomi, den går dårligt, jamen så hvem giver man skylden? Det vil altid være den siddende præsident. Og derfor kan det være, vil hans chancer for at blive genvalgt, vil i hvert fald være større, hvis det er, at man kan se, at økonomien, den går bedre. Der er ingen tvivl om, at Donald Trump, han vil benytte enhver lejlighed til at gå ud og sige, prøv at høre her, de gør alt for Bidens skyld, og det ene og det andet. Så nærmest uanset, hvad de gør, så vil, han altid gå ud og proklamerer, at de er pro-Biden, og de vil gøre alt for at svække hans chancer for at vinde valget. Så Michel, du siger dermed også, at det er helt åbenlyst, at den amerikanske centralbank på ingen måder er uafhængig? Jamen, det er jo lidt det, man har en betydning om. Hvis du spørger Paul selv, så vil han jo sige, at han er totalt uafhængig. Mm. Men det er klart, at hvis du går ind og kigger på de medlemmer, der er, så er der altså bare nogen, der er pro-Biden. De er blevet valgt af Biden, og dermed kan man jo godt have den diskussion om, jamen, hvorvidt kan det så være, at de trækker Fed i en mere du-agtig retning, end man måske ellers ville have gjort, hvis der var lidt mere ligeligt fordelt. Ja, der er ingen tvivl om, vi skal tale rigtig meget om altså præsidentvalg i løbet af det her år. Det kommer altså til at påvirke garanteret aktiemarkederne også, så det kan vi ikke komme udenom. Men lige her på den korte bane, der er det altså arbejdsmarkederne, som vi kigger på. Den private arbejdsmarkedsrapport, den kom altså i går. 107.000 nye job var der skaffet uden for i det private erhvervsliv. Det var altså en del mindre end forventet. Der var forventet omkring 150.000, og sidst der var det altså 164.000. Så er altså noget af et dyk. Vi får non-farm payrolls her på fredag, det som vi kalder kongen af nøgletal. Der er en forventning omkring 185.000, og sidst, altså måneden før, der var det på 216.000 det tal. Så også et dyk der, men måske et endnu større dyk skal vi begynde at forberede os på, Michel, fordi at vi plejer at kigge på ADP, inden at non-farm payrolls kommer. Og det er jo i hvert fald en meget god, hvad kan man sige, fingerpeg om, hvad vi måske har i forventning, eller hvad vi måske kan vente. Men der er ingen tvivl om, at nu kan man sige, nu har vi flere gange snakket om, at det amerikanske arbejdsmarked, det går rigtig, rigtig godt. Det gør det også, det er brandvarmt. Men hvis vi går ind og kigger på, hvad der egentlig sket, når der er nøgletallet kommet ud, så kan man godt få efterrevideringer. Og der kan vi faktisk se, at over de seneste 6 opgørelser, der har vi altså fået det nedrevideret ret kraftigt. Og det er jo også lidt betydning om, jamen, går det så godt igen, som vi egentlig har, eller er vi begyndt at se de her begyndende svaghedstegn, som vi flere gange har nævnt, i hvert fald Jyske Bank, og har ventet lidt på. Okay. Fredag eftermiddag lander non-farm payrolls. Det kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med. Og det vil vi også gøre hos os. Præcis. Det er torsdag i Millionærklubben. Jeg besøger Michel Nørgaard og Lars Persson, og du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig som altid. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Og i løbet af ugen, der er der faktisk et par lyttere, der har skrevet ind til lige præcis jer, og det handler om GenMap, fordi Trine i Hillerød, hun spørger nemlig, om Michel Nørgaard vil kommentere på udviklingen for GenMap. Den er faldet markant de sidste par uger. Hvad er det, der sker? Og Josefine, hun vil også gerne have, at Lars Persson, han giver et teknisk bud på den. Michel, lad os starte med dig. Ja, jeg tror, jeg fortalte det for et par uger siden, da jeg havde fornøjelsen af at gæste igen her, eller være en del af Millionærklubben. Og der fortalte jeg om, at GenMap har været ret påvirket af de her begyndende bekymringer om omkostningsniveauet for 2024. Hvad kommer det til at melde ud i forbindelse med det kommende kvartalsregnskab? Hvordan er fokuset på Hexabody CD38, og den her potentielle partnerskabsaftale, som jeg har jo fortalt tidligere om med Johnson & Johnson? Vi skal lige, hvis Hexabody CD38, hvad I tænker, hvad det kan vi ikke huske, hvad er det egentlig. Jamen, så er det en aftager formentlig for Darzalex, som er til behandling af knoglemarvskræft. Det er noget, som der ligger kommer op i fase 3 her, og vi kommer til at få de nye studier omkring, i hvert fald sammenligningsstudier mellem Darzalex og HexPod CD38 til slut på året. Vi havde egentlig troet, det kom lidt før, men nu ser det ud, som om det kommer først ultimåret. Og de her sammenligningstal bliver rigtig, rigtig interessant. Vi kan se indtil videre, at HexPod CD38 har en smule flere bivirkninger, end når vi ser med Darzalex, men det er formentligt, kan vi se indtil videre, mere effektivt, fra 10 til 100 gange mere effektivt end Darzalex. Og hvorfor det er så stort et range, det er fordi, vi stadig befinder os meget tidligt i de her faser. Jo længere man kommer i faserne, desto mere bliver de her indsnævret. Hvis det er, det viser sig, at de her data er signifikant positive. Vi kan altså se, at HexaBody CD38 er mere effektivt end Darzalex, og det kan blive lanceret, jamen så kommer Genmab til at kunne sikre sig en virkelig, virkelig effektivt kræftmiddel i mange år frem. Samtidig så har Johnson & Johnson sagt, jamen hvis vi ser de her, de har en option på en partnerskabsaftale, hvis de her data kommer til at være signifikant positiv. De kan altså ud og bruge denne her option, så jeg kan sige, at vi vil godt indgå en aftale med Genmab om at kunne være med til at kommercialisere det her produkt. Mm. Jeg er helt vild med, hvordan man kan høre, du er vant til at snakke om det her, Michelle, når du siger HexaBody CD38. Ret imponerende, hvordan de finder på de der navne. Ja, men du er i hvert fald vant til at tale om den, kan jeg høre. Ja, og så har jeg brugt lidt en ekstra huskeregel i forhold til, at det er en CD, som man sætter ind, og så er det faktisk min alder, så derfor, okay, kan jeg huske det lidt bedre. Men en af de ting, det var jo, at hvis man snakker med Genmab selv, altså deres IR, Investor Relation, jamen så har han jo været ude at sige, at han kan simpelthen ikke forstå markedets overdreven negativ reaktion på alle de her, på de resultater, som blev præsenteret på det her ASH-konference, som vi havde tilbage i december måned. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, for det bør jo alt andet lige understøtte produktets potentiale, når man spørger om. Han bliver faktisk lidt irriteret over, hvorfor har markedet egentlig reageret det? Hvorfor kan de ikke se, hvad det egentlig er? Han slår fast, at Genmab de ikke står og falder med den her aftale om, at Johnson & Johnson vil gøre brug af optionen, partnerskabsoptionen. Så skulle den ikke blive til noget, jamen, så har Genmab altså igen andre produkter i pipeline, som kan tage over, når Darzalex altså udløber af patent i 2030. Der er mange forskellige ting, han var ude at nævne, blandt andet, da vi snakkede med ham her for et par dage siden, Genmabs IR, det var blandt andet Epkinley, jeg har fortalt om det tidligere, at det var noget, der blev lanceret i løbet af sommeren i USA, og samtidig blev det også lanceret i Europa og Japan i september måned. De fik meget, meget positiv omtale, og det er til behandling af lymfekræft. Så har vi også haft nogle andre, der hedder Talvi, som er til behandling af knoglemarvskræft, og vi har altså også nogle andre, som hedder, nu skal jeg lige tække, Vali, som er til behandling for patienter af uhelbredelig knoglemarvskræft igen. Så der ligger rigtig, rigtig meget. Og så kan jeg også huske, at vi havde en farmanalytiker ind tidligere for et par uger tilbage i midten af januar, hvor han også sagde, at der havde de her gen 1046, 1042. Som altså, der er rigtig, rigtig mange produkter i deres pipeline. Den er virkelig interessant, når vi kigger på Genmab. Ja, de har været presset under den her forventning om, eller øget bekymring for, hvordan kommer de ud til at melde ud for omkostningsniveauet. Det kommer til at være højere, har de ikke lagt skjul på overhovedet, når vi har snakket med dem for 2024. Men det er jo sådan, at når du ikke ligesom har produkter, du er ikke rigtig sådan de her nyhedsflow, det har de manglet rigtig meget i løbet af 2023, så tænker man lidt, hvad er det egentlig, de investerer i? Er det bare, poster de bare penge ud, eller giver det mening? Og det er det, markedet er lidt bekymret for, hvordan er det her. Men vi siger, prøv at høre her, den har taget de tæsk, den skulle have. Vi kan ikke forstå, at de bliver ved med at gøre det. Jeg synes i hvert fald, det er et godt indgangspunkt, man kan komme ind i opkøbstidspunkt og kunne købe ind i aktien på det her tidspunkt. Der kan godt komme lidt røre op mod fjerdekvartalsregnskabet, men generelt set, så ser vi stadig et rigtig pænt potentiale i Genmab. Der kommer rigtig meget nyhedsflow resten af året, og Darzalex-tallene har på ingen måde vist nogen svaghedstegn. Og man kan jo læse de fulde analyser på jyskebank.dk/aktieanbefalinger, så der kan man, hvis man vil have uddybet det endnu mere, Michelle, du var grundig og godt omkring det hele, ja, men hvis man lige skal have lidt mere med, eller bare have det på skrift, så kan man altså gå derind. Aktieanbefalinger hos Jyske Bank. Lars Persson, altså hvis fundamentalerne ligesom siger, at der ligger rigtig meget spændende i pipeline, og hvorfor skal den dog ligge og rode dernede på de niveauer, er det så teknikken, der kan forklare os, hvad i alverden der sker? Jamen altså, det er jo fordi, den er faldet igennem nogle støtteniveauer, og så er det jo netop det, at der er nogen, der måske er blevet lidt skuffet, eller synes ikke, der kommer nyheder nok. Vi er jo sådan nyhedshungrende folkefærd i øjeblikket, ikke? Så det er jo derfor, den også er faldet tilbage, og så er der måske nogen, hvor den er ikke kommet helt i mål. Og jeg skal sige, jeg har den hjemme i min egen aktieskuffe. Der har jeg ligesom skuffet teknikken tilbage til side, fordi jeg købte den for mange, mange år siden, så den har givet mig et rigtig godt afkast, og den ligger lige at bokse omkring de der 1.900 som sådan en støttelinje, eller støtteniveau, og det gjorde den også lidt i oktober, der var det 1.950. Så den skal helst holde der, fordi ellers så skal vi se, at aktien yderligere falde tilbage, og så er vi begyndt at se, at det er længe siden, at vi har set den nede under det der 2.000-niveau. Så skal vi ned omkring de der 1.500, hvor den var i begyndelsen af 20. Så den skal helst holde her, men den er lidt svag teknisk. Der er ikke nogen købsignaler i øjeblikket. De er alle sammen hold- eller salg-signalerne, hvor at man kan sige, så det er ikke sådan en, den ligger ikke sådan og råber til en, at man skal købe den, medmindre man går imod teknikken og siger, og det er jo der, hvor man skal vel have noget vækst i nogle tekniske modeller, hvor du har en stigende trend og sådan noget, og det har vi ikke i Genmap. Og det er jo så også nogle gange en selvforstærkende effekt, fordi dem, der er momentum-analytikere eller sidder og handler den her momentum-mæssigt, jamen de sælger jo ud af den, når der ikke er noget i øjeblikket, hvor måske fundamentalt damerne og mændene, de enten afventer sig lidt, fordi der ikke er nogen data, eller ikke rigtig tør købe ind. Så der, vi mangler måske et hold købere på banen, både fra den ene side og fra den anden side i øjeblikket, og det er egentlig det, teknikken viser, at det er en, du bliver lige nødt til at putte lidt under hovedpuden, hvis du tror på produkterne, og det har jeg gjort tidligere, altså for mange år siden købte jeg 3 forskellige medicinalaktier, og de 2 af dem døde, og den her blev en vinder, så tog jeg overkrydderen af og satte ud i nogle andre ting, og nu har jeg underkrydderen tilbage, og så håber man jo så igen, lidt ligesom når man har sorkarse, så vokser det op igen, og det er jo egentlig det, vi går og venter på. Vi har drysset karsefrø ud i vores vat, og nu skal det jo gerne gro igen. Put noget vand på. Ja, put noget vand på, men det er jo så det, der skulle komme i forbindelse med deres meddelelser nu her. Ikke? Men det lyder ikke som, den lige på den korte bane kommer til at bo i Lars Perssons aktiedepot. Ikke i millionærklubben. Den bor derhjemme, og der får den lov til at bo, fordi den har givet sådan et godt afkast, at jeg kunne sælge den halvdelen af dem, og så købe en masse andre aktier. Så den har givet mig mere, end jeg overhovedet havde drømt om, faktisk. Ikke fra 30.000 til en halv million, så man kan godt sige, at den er blevet malkekoen en gang, så det er jo bare det der med, at man håber på, at den igen kan give en portion, ikke? Så det er det. Karse og malkekøer. Jeg elsker det, Lars Persson. Ja, Michelle. Og en anden ting er så også, at i går, der i løbet af den her uge, der var Johnson & Johnson også ude og meddele, at de faktisk har været ude og søgt om godkendelse til det her, der er Darzalex Faspro, som er til behandling af patienter, som er første linje knoglemarvskræft, som er uhelbredeligt syge. Men det, man kan se i forhold til, det befinder sig, den her ansøgning kommer i baggrund af nogle virkelig, virkelig stærke fase 3-studier, som har vist, at hvis man anvender det her, Darzalex Faspro, så reducerer du altså risikoen for sygdomsprogression eller død med helt op til 58%, sammenlignet med, hvis du egentlig bare anvender en standardbehandling. Så der er altså flere produkter, der er også på vej ud. Det er det positivt, og vi venter selvfølgelig, om den her ansøgning den kommer til at være. Og der er jo lidt igen det her med, ja, som du siger, Lars, lige nu der er der ikke nogen, der gider at købe det, og mange momentumanalytikere, de går ned. Men hvad er det, Warren Buffett han siger? Jeg bliver grådig, når andre de er frygtsomme, og omvendt så er jeg frygtsom, når andre de er grådige. Sådan, Michelle. Men den der tekniske analyse, den inddrager I vel også, eller kigger på, når I skal lave analyser ude i Jyske Bank? Det gør vi inden for vores kvantmodel, selvfølgelig. Der går vi ind og kigger på det, men lige nu, når vi har fundamental analysedækning på Genmap, så er det den, der vægter højst i forhold til, når vi skal kigge på, hvordan vi skal om vi skal have en købhold eller en salgsanbefaling på en given aktie. Okay, glimrende. Tak og for der, en god... Nå, der gør jeg også. Det jo normalt anderledes. Jeg screener markedet for den tekniske analyse, så må vi kigge på, om fundamentalerne sådan nogenlunde holder. Og nogle gange, så skal man bare ikke være forskrækket over at se et højt PE-tal. Det skal man bare lige huske, fordi det kan vækste yderligere. Og så holder også markedet det er jo både nogle gange mindblowing, så de løber bare videre ud af som en, ja, undskyld mig udtrykket, flok lemminge, og der har vi jo både set i Fingerprint og mange andre sjove selskaber, men man skal huske og tage gevinsten, når okay. Er der, ikke? Ja. Men det er hver sin vej ind i markedet for jer to her i studiet i hvert fald. Nå, nu skal det handle om noget helt andet, nemlig de der overkrydder, Lars Persson, fordi Martin han har skrevet til os, jeg hører det med at tage overkrydderne af hele tiden i jeres program, men jeg har aldrig hørt, hvad det helt præcis betyder. I tal, er det når en aktie er steget mere end det dobbelte, så tager man halvdelen af og lader den oprindelige investeringsbeløb, det oprindelige investeringsbeløb stå tilbage, eller hvad er det egentlig? Ja, det kunne være et meget godt eksempel. Altså det er, når den udvægter for meget i din portefølje, og det kan jo være fedt, hvis aktien bliver ved med at stige, men hvis aktien så lige pludselig falder tilbage, så sidder du og får et negativt afkast, hvorimod hvis nu de andre aktier stadigvæk egentlig løber afsted. Det kunne også være interessant at investere i noget. Dengang jeg startede med at investere i Genmap, der var jeg jo en ung knøs, så du ved, der havde jeg ikke så mange aktier, som så jeg har jo brugt nogle af pengene til at købe noget af det kedelige, vil Lav sige, som vi snakker om, lidt forsikring, som gør, at nu er jeg jo ved at være oppe i alderen, så man skal jo have noget for ordentligt fundament at stå på, og ikke bare sådan en tømmerflåde, som jeg havde dengang. Så når den vægter for meget, og hvad så for meget? Jamen, det er jo så igen individuelt, og det er jo her, hvor den her risikostyring, vi skal afvægte, hvad man gør, ikke? Det er jo ligesom, når man vil du gå ud i et stormvejr, eller vil du ikke? Altså, det er sådan lidt op til investoren selv, eller den, der sidder bag skærmen og skal træffe beslutninger, hvornår er for meget, ikke? Men ja, altså, hvis den vægter halvdelen, eller hvis den er steget dobbelt op, så tager der jo noget af, fordi have den stampeholdning. Vi må ikke forelske os i aktier, men der er jo alligevel nogen, vi holder lidt mere af end andre, og det kunne jo så være, hvis det var Genmap, eller det var noget AP Møller, eller vi kan jo høre, at Hr. Svendsen jo også har noget stampeholdning ALK derhjemme, som man altid har, og så lægger man noget til, når den er faldet kraftigt, og så tager man med på opturen, og når man så synes, at ej, nu er det blevet for dyrt, eller nu har jeg da i hvert fald fået en gevinst på x antal procent, så tager man noget af, og så kan man jo bruge det til nogle andre investeringer. For den måde høster du jo hele tiden i dit aktiemarked, kan man sige. Det er jo også et aktiemarked, så du skal jo også huske, at markedet er meget, og så skal du huske at tage nogle gevinster, ikke? Og nu sagde du lige ordet risikostyring, Lars Persson, og det minder mig om, at hvis du ikke har noget at købe billet endnu til vores aftenarrangement den 15. i anden, altså handler det lige præcis om risikostyring og om risiko, om hvordan man forholder sig til det, når man er aktieinvestor, og Lars Svendsen, Jens Løstrup og Jeanette Kølbæk kommer med på scenen, og jeg var inde og tjekke lige inden vi gik i studiet. Der var 5 billetter tilbage, så hvis du skal være hurtig, hvis du skal have fat i de 5 billetter, så er der altså nu, du skal hoppe på, de findes altså inde på eurovester.dk. Nå, det var ikke mange minutter før, vi skal have Mikkel Emil Jensen på telefonen om DSV, men Lars, jeg tænkte, at vi kunne lige hurtigt smutte en tur til Sverige, for der er rigtig mange af de store svenske industriselskaber, som har lad os komme tæt på i disse dage. Der er regnskaber også derop, og det vælter ud med tal. Ja. Hvad springer særligt i øjnene hos dig? Jamen, det gør jo egentlig, at Volvo Cars stiger så meget. Det synes jeg, det glæder jeg mig til egentlig at gå hjem og læse, hvad det er, de har fundet frem til der, ikke? Og så må man bare sige, jamen, ABB, det lyder igen trist og kedeligt, og er den ikke steget meget og alt det der, men det er bare... Det er bare den her robot og digital virksomhed, som jo i virkeligheden står og hjælper mange af de andre virksomheder, som er, vi kan spørge efter, hvad er kusten, hvad er skoven, der hjælper de rigtige steder, og det er en af dem. Så har du den ikke, jamen nu stiger den 2,5% i dag, og jamen så kunne det godt være, at det var en af dem, man skulle købe. Jeg ved godt, at amerikanerne lige er ved at undersøge, om de har været ude i noget snavs og gjort et eller andet, men det sker jo af og til, og på lang sigt, så synes jeg, det stadigvæk er en interessant virksomhed. Så, ja. Også teknisk, kan du se, at der er et eller andet på vej? Eller ja, hvad? Men teknisk, der ligger den jo i en stille og rolig stigende trend. Det har den faktisk egentlig gjort i rigtig lang tid. Der var et lille bum på vejen, jeg tror, det var i det var i oktober måned, hvor den faldt ned, hvor markedet var sådan lidt skuffet, måske over kvartalsregnskabet, men så rettede den så lynhurtigt, og nu ligger den igen i den der stigende trend. Så ja, altså jeg har svært ved... Og få armene ned, hvad jeg lige vil sige, over det der selskab, det er bare sådan en stille og rolig maskine, der står og ruller derudad. Og selvfølgelig en gang imellem, så tager den en pause, men lige nu har den brugt nye niveauer. Og spørgsmålet er selvfølgelig, og det er all time high. Skal man så gå ind i den, fordi hvem vil købe den efter mig? Ja, men med den vækst og med den stabilitet i indtjeningen, så kommer der helt sikkert nogen, der gerne vil købe aktien bagefter. Og vi er jo i gang med hele den der industrialiseringstankegang. Altså flere og flere robotter kommer ind i i almindelige virksomheder, så jeg synes, den ser spændende ud stadigvæk. Okay. Lars Persson, vi vender tilbage til de svenske selskaber. Nu skal vi en tur til Åbenrå, hvor senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank er med os på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Mikkel, det skal handle om DSV, og de har jo lige lagt regnskab på bordet her til morgen. Og hvis jeg kigger sådan et kvartal tilbage, så var det lidt svært. Tredje kvartal, de leverede, og der var også gedigende hug til aktien dengang. Det ser sådan set ikke meget bedre ud her til morgen, eller hvordan vurderer du de tal, som de har lagt ud? Det er rigtigt. Det er et regnskab, som er lidt til den svage side. De kommer ikke helt så godt igennem fjerde kvartal, som forventet hvad af nogle... Altså indtjening per fragtet enhed i deres luftfragtdivision, de skuffer lidt. Heldigvis er der så lidt bedre bruttoresultater på deres road, altså deres solutions division. Så samlet set på deres bruttoresultat, så flugter det faktisk egentlig fint med forventningerne. Men som det er med de her typiske årsregnskaber, så får kvartalsregnskabet typisk jo sådan lidt en birolle. Fokus er jo selvfølgelig på, hvad er forventningerne for 2024. Og der er prognosen også lidt til den svage side. De siger, at de vil lande imellem 15-17 milliarder, og her ligger markedet, altså forventningerne, helt oppe i toppen af det spænd. Jeg havde så også godt forventet, og det skrev jeg faktisk også til vores kunder inden regnskabet, regn med, at de godt kan komme med en lidt konservativ prognose, og at forventningerne altså ligger lidt høje i det spænd, de kommer med, fordi de har grund til også at være sådan lidt forsigtige i forhold til de geopolitiske usikkerheder, der er. Laver efterspørgsel efter varer og økonomisk opbremsning. Så de har god grund også til at komme med en lidt konservativ prognose. Mm. Og aktien reagerer jo heller ikke så kraftigt på det. En lille smule ned, men ikke markant. Men Mikkel, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er sådan en gyldne vækstdag, er de over? Ja, man skal passe på, selvfølgelig så, når man kigger på driftsresultatet i forhold til 2022, så er der et fald på 30% i 2023 for hele året. Det er selvfølgelig voldsomt, men det er heller ikke helt fair at sammenligne med 2022. Dengang der var markedsomstændighederne markant anderledes, end de er i dag. Der var høj efterspørgsel efter varer, der var flaskehalse mange steder i verden, der var rekordhøje fragtrater. Og derfor så skal man ikke sammenligne med 2022. Når man kigger frem, så vil DSV stadigvæk være en stærk kandidat, og vil stadigvæk vækste. De planlægger også stadigvæk at vokse organisk, altså mere end markedet. Men det er klart, når markedsomstændighederne er, som de er, med en økonomi med foden på bremsen, og lav efterspørgsel efter varer, ændrede forbrugsmønstre, jamen så kan det selvfølgelig også mærkes hos DSV, men deres muligheder for at vokse organisk, men også at lave store opkøb, er stadigvæk, som de plejer at være. Men Mikkel, de der ændrede forbrugsmønstre, kan du ikke sætte lidt et par ord på det? Hvad er det? Er vi holdt op med at købe ting og sager, og dem ser du derude fra Kina, eller hvad? Nej, det gør vi jo på sin vis stadigvæk. Igen, så har vi jo nok måske vendt os til det, vi så i 2021 og 2022 i kølvandet på covid-19. Dengang må man ikke rigtig kunne bruge penge på hotelophold og rejser og andre servicegoder. Der brugte vi jo rigtig mange penge på materielle goder i stedet for. De tider, de er væk, de er overstået. Nu kan vi jo igen bruge en masse penge på service, og der er måske endda også et opbygget behov for netop at rejse noget mere og komme på restaurantbesøg og så videre. Vi har jo fået fyldt vores stuer op med nye møbler og nye tv'er og hvad man nu ellers har af fysiske goder. Så derfor så har mønstrene ændret sig i forhold til det, vi har været vant til at se i ekstreme år, som det var i 21 og 2022. Ja, okay. Så det er tilbage til normalen faktisk i forhold til, at det er ikke så meget, vi ændrer os. I virkeligheden så ændrer vi os bare tilbage til det, der var normalt før i tiden. Mikkel, nu er de også meldt ud ved det seneste kvartal, og som virkelig gav mange overskrifter rundt omkring i medierne. Det var jo altså det her joint venture med det saudiarabiske Neom, hvor de skulle lave en samlet investering på, jeg tror det var 70 millioner kroner eller noget i det nabolag. Det gav ret mange sådan, hvad skal man sige, image-mæssige tæsk til DSV. Synes du, den er død ud, den debat, eller skal vi stadigvæk regne med, at der bliver talt om det? Ja, debatten er dødt lidt ud. Man kan også godt se, at som du siger, kursen fik jo en over nakken, dengang det blev annonceret. Og det er tydeligt at se, at investorerne var bekymrede, kan man sige, for den ESG-mæssige udfordring, det kunne give, image-mæssige udfordring, det kunne give at være involveret i det her projekt. Det er tydeligt at se, at der er blevet lidt olie på vandene. Aktiekursen er også delt fint tilbage igen. Men det kan være noget, der dukker op jævnligt, eller måske en gang imellem projektets størrelse og potentiale, er der ikke nogen, der kan anfægte. Hvis vi skal prøve at sammenligne, også for at sætte det i kontekst eller noget, så vil Neom-projektet have en størrelse, hvor de indtjeningsmæssigt kan måle sig med deres road-division. Så det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe projekt. Stort potentiale indtjeningsmæssigt, også for DSV. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil modsætte sig. Men der er nogle risici på ESG-tiden, som jeg tror, nogle af mine store bekymrer sig om. Ikke fordi, at DSV, de skal nok holde sig på modden, men det kan godt være, at NIRM-projektet måske tager en drejning, altså med henblik måske på menneskerettigheder eller andet, hvor at man kan sige, at det kan have indirekte effekt at smitte af på DSV, og på den måde skabe problemer for investorernes appetit på DSV, som følge af, at de er involveret i projektet. Men som situationen er lige nu, så er der gået olie på vandene, og der tales ikke så meget om det mere. Så hvor langt skal vi ud i fremtiden, tror du, før vi kan begynde at se eventuelt positiv effekt på DSV's regnskab? Jamen allerede her i andet halvår 2024, der er projektet jo i gang, og der vil man begynde løbende at få indtjening fra det. Rent regnskabsmæssigt, så kommer det så til at ligge på en separat linje, men det er så en detalje. Men man skal forvente, at projektet egentlig kører på som det skal, og det kører egentlig på skinner. Og derfor så vil indtjeningseffekten begynde at komme i løbet af andet halvår 2024. Men det tager selvfølgelig tid ligesom at få damp under kedlerne og få projektet for alvor i gang. Så det er nok først, når vi kommer ind i 2025, vi som kan begynde at snakke om, at det giver en medvind, der til at få øje på. Så lidt tålmodighed skal vi have. Mikkel, ellers så var i dag en stor nyhed vel også fra ledelsesgangen. Det blev nemlig meldt ud her til morgen, at Jens Bjørn Andersen han stopper i dag. Og ikke først det 9. som det ellers først var meldt ud. Og så er det altså Jens Lund, der fra i dag er fungerende CEO. Gør det noget som helst på din analyse af selskabet? Nej, det gør det ikke. Vi vidste jo godt, at Jens Bjørn han skulle have sit exit, og Jens Lund han ville overtage. Det er rigtigt. De sagde jo egentlig indledningsvis, at det først skulle være i september. Men DSV har måske ikke kommunikeret det helt skarpt nok dengang. Så vidt jeg har forstået det, så var det faktisk senest september. Så derfor, nu er det jo selvfølgelig noget tidligere end september, også noget tidligere, end jeg havde regnet med. Årsagen, den ved vi jo selvfølgelig ikke præcis, hvad er. Men man kan måske spekulere i, at det her lidt hurtigere skifte, det sikrer, at man ikke løbende, at der ikke løbende opstår tvivl i organisationen om, hvem det er det egentlig, der bestemmer. Hvem svinger taktstokken? Forestil jer, for eksempel, jeg kunne forestille mig, at de sidder i dialog med Schenker i forhold til at købe den. Så sidder Jens Lund og Jens Bjørn der, og der kan man måske godt være i tvivl om, hvem er det egentlig, der bestemmer, når beslutningerne skal træffes endelig. Og så for at være sikker på, at det ikke opstår problemer, ja, både internt, men også eksternt, så er det bedre, at man viser, kan man sige, over for ens interessenter, hvem det egentlig er, der bestemmer. For mig har det ikke en stor betydning. DSV er fuldstændig uforandret. Det er det samme DNA, der er for DSV. Det er den samme strategi, de vil føre i fremtiden, som vi har gjort under Jens Bjørn. Og det potentiale, som DSV har i, kan man sige, kvæg deres udsigt til nye opkøb, men også organisk vækst og stabil indtjening, jamen så synes jeg egentlig stadigvæk også, det er en god købsmulighed for investorer, der kan være interesseret i transportaktier. Mm. Men Mikkel, der har jo været ret stor, som jeg har læst i hvert fald, tillid til Jens Bjørns indsats. Er der lige så stor tillid til Jens Lund? Jens Bjørn har en fantastisk historik i DSV, og er en af årsagerne til, at de er den succes, som de er. Han har været med på nogle af de største opkøb i organisationens historie. Men det har Jens Lund jo sådan set også været. De har fungeret i tandem med hinanden og truffet beslutningerne sammen, selvom at Jens Bjørn selvfølgelig har haft det sidste ord. Men under Jens Lund er der ikke udsigt til, at han skal ud og lave de store armbevægelser rent strategisk. Så på den måde er det rimelig uforandret. Og derfor skal man heller ikke være bange for, at DSV gør noget, som vi ikke er vant til. Okay. Og det vi måske er vant til, det er jo altså, at de laver opkøb ude hos DSV og er virkelig gode til det. Og der er jo altså masser af snak om det næste opkøb allerede. DB Schenker, som du også har været inde på ganske kort, Mikkel. Hvor ligger den sag, vurderer du? Der har jo været en grænse, en deadline for at vise interesse. Det var tilbage i omkring midten af januar. Der var der sat en deadline for at vise interesse i at foretage et bud på Schenker. Og der er jeg sikker på, at DSV er med. Præcis hvad tidshorisonten er, det må tiden vise. Det er måske nok ikke lige om hjørnet. Men potentialet er kæmpe stort i Schenker. Jeg er sikker på, at DSV de slikker sammen munden for at få lov til at købe dem. Der er måske lidt flere politiske udfordringer med at vinde Schenker, fordi de i alt andet lige nok vil forsvare arbejdspladser med arme, med næb og klør. Og fordi at det jo er ejet af den tyske stat. Men potentialet er meget, meget stort. Der er en stor andel af sø- og luftfragt, hvor at DSV typisk jo er stærkest, og hvor de kan have flest synergier. Og vi snakker altså om en pris i nærheden af 100 milliarder forventeligt. Nu må vi se, hvor det lander henne, og hvem der løber med dem. Men det vil være det største opkøb i dansk erhvervshistorie, og selvfølgelig også for DSV, men også med mulighederne derefter. Der vil være et kæmpe synergipotentiale. Og hvis det er DSV, der løber med det, så er jeg sikker på, at aktien vil stige, hvis de annoncerer, at det er dem, der har vundet Schenker eller købt Schenker. Okay, ja, det kan jo så vidt jeg læse mig frem til at gøre dem til verdens største logistikselskaber. Det lyder sådan set meget vildt. Så ligger de derude i Himmeløv, eller hvor de bor. Hedehusene, ja, præcis. Men skal de ikke have en aktiekapitaludvidelse for at klare den der? Altså, så ser vi ikke aktien falde tilbage måske i stedet for? Det tænker du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Det er jo rigtig typisk. Så ser man, at kursen for køber, acquire, som det hedder, falder. Typisk også fordi, at ja, hvis der skal foretages kapitaludvidelse, men også fordi man sådan rent, kan man sige, når man kigger på folk eller virksomheder, der laver opkøb, så bliver det typisk gjort til en for høj pris. Projektet tager for lang tid, og omkostningerne bliver for høje, og man opnår ikke de synergier, man regnede med. Men DSV er det modsatte. Der er som regel at hente flere synergier, end man regner med, og også hurtigere, end man regner med. Så selvom der er udsigt til en kapitaludvidelse, så kan markedet også godt forvente, at der vil være en stærk gevinst i opkøbet. Så derfor har de typisk tendens til at ignorere en kapitaludvidelse ved større opkøb, lige når det handler om DSV. Jeg vil tro, at det er cirka halvdelen, altså 50 milliarder, der skal finansieres via ny kapitaludvidelse, altså udstedelse af nye aktier, mens den anden halvdel formentlig bliver gennem gæld. Men det er selvfølgelig stadigvæk tidligt, og vi kender heller ikke prisen endnu. Det er langt fra heller sikkert, det er DSV, der løber med Schenker. Men jeg ser dem som favoritter til at løbe med den, da de kan give den bedste pris til den tyske stat. Ja, favoritter er altså også en kurstrigger, hvis de gør det. Men Mikkel, betyder det så også, at vi får et hug i kursen, hvis der er nogle andre, der kommer foran? Ja, godt tænkt på det. Så det tror jeg faktisk, vi vil. Jeg tror, der er generelt jeg kan se, der er jo flere end andre, der er andre end mig, der peger på DSV som den bedste kandidat til at overtage Schenker. Så hvis der er en anden, der løber med det, så skal vi jo til at, ligesom, igen at vente på ny, til der kan komme muligheder i opkøb. Og Schenker er for mig at se det bedste mulighed for DSV for at tage den største bid af markedet, i hvert fald i den nærmeste fremtid. Så det tror jeg, markedet vil blive skuffet over, hvis ikke det er dem, der løber med dem. Ja, vi venter i spænding, Mikkel Emil Jensen. Tusind tak, fordi vi måtte ringe dig her til morgen og høre lidt mere om regnskabet. Rigtig god dag til dig. Ja, tak lige måde. Så vi er altså Mikkel Emil Jensen, der er senior aktieanalytiker hos Sydbank. Michel, DSV, er det hot over hos jer? Ja, det er det. Mm. Jeg må sige, vi synes også i vores optik, at 2024-guidance, de var forholdsvis konservativ. Blandt andet har de ikke været med til at indregne positive effekter af hele situationen, vi har i det Røde Hav. Og hvis vi lige skal kort forklare, hvad kan det egentlig så betyde? Jamen det er jo, at man har på grund af, at en masse containerskib jo rent faktisk er blevet ramt med angreb og det hele af Houthierne, jamen så har man egentlig valgt at sejle meget længere rute ned syd om Afrika. Og det betyder, at det er længere fragtvarer, det tager længere tid at fragte varer. Men samtidig så kan det også være med til, så får du også noget containerdrift ud. Og det betyder altså, at så kommer fragtraterne til at stige. Og det kan være med til egentlig at have en positiv effekt på DSV blandt andet, og andre rederier, som vi også har set, såsom Mærsk. Men en af de ting, det har de i hvert fald ikke taget med i. Og så samtidig så er DSV også, har vi set tidligere, også været som Mikkel også sagde, forholdsvis konservative, når de melder deres guidance ud. Og det gør jo, at de vil ikke stå lige pludselig på den anden side og sige, hov, vi var altså lidt for optimistiske, nu bliver vi nødt til at justere det ned. Og det er noget, som markedet godt kan lide, at man har en ledelse, der hellere vil være lidt for pessimistisk og lidt for forsigtig i forhold til, at man egentlig vil være alt for optimistisk, og så bagefter blive nødt til at trække i land. Det har vi set tidligere også ved andre selskaber, at det er ikke den bedste cocktail at gøre sådan. Man vil hellere have at være lidt forsigtig, og så kan man hellere senere på året inden gå ud og opjustere i forhold til det. Så det er i hvert fald nogle af de andre ting. Og så har vi jo sådan, for lige at knytte ekstra kommentar til det her Neum, som du selv nævnte. En af de ting, de har gjort rigtig, rigtig meget. Hvorfor det er, om du spurgte også Mikkel, om den ligesom er fadet ud, hele den her problematik og debat omkring det her projekt. Det er den, fordi at DSV gjorde rigtig, rigtig meget. Da de så, for ligesom at gå olie på vandene og berolige investorerne, da de så, hvordan at aktien fik en over nakken på baseret på udmeldingen om, at nu starter vi det joint venture projekt, jamen så blev de meget overrasket. De var meget klare i spyttet om, at markedet har simpelthen tolket denne her aftale helt forkert. De gik ud og holdt først en chance med alle analytikerne, og derefter holdt de en chance med alle de private investorer, hvor man kunne få lov til at stille alle de spørgsmål, man måtte have, og bekymringer i forhold til det her projekt. Og de gjorde rigtig, rigtig meget ud af at fortælle det hele. De lagde alt åbent frem, og de sagde også, ja, vi ved godt, der er en ESG-mæssig risici i forbindelse med det her, men vi har dækket af hele vejen igennem. Vi har faktisk brugt rigtig mange penge på jurister og det hele for at kunne sikre, at DSV kommer ikke til at tabe noget på det her. Det er et virkelig, virkelig godt projekt, som Mikkel også siger. Der er ikke nogen, der anfægter værdien af det her projekt overhovedet. Tværtimod, så er det noget, der virkelig kan booste deres indtjening markant, DSV. Men ja, der er risiciene, og hvis det er, at man kan se, at det igen kommer op, så vil det selvfølgelig være nogle spørgsmål, der vil måske gentage sig i forhold til, hvordan går det projektet, hvordan ser I ud i forhold til ESG-risiciene osv. Men DSV vil gøre alt, for nu har de set, hvordan at hvis manglen på kommunikation, hvordan den ligesom kan være, at der får den en over nakken. De vil gøre alt, der lægger sig i scenen for, at det her det ikke kommer til at gentage sig. Okay, det bliver spændende at se, hvordan det spænder af. En aktie, der også har det ganske glimrende i dag, og jeg må indrømme, jeg har stået og trykket opdateret et par gange, for jeg skulle være helt sikker på, at jeg så rigtigt. Novo Nordisk, altså helt ærligt, hvad sker der? Den har det jo fuldstændig forrygende. Også i dag, oven på en dag, hvor den steg over 3,5% i går, ja, så er den altså op med over 2% i dag, næsten 2,5%. Mm. Kan det blive ved, Lars Persson? Jamen, det kan det jo godt i noget tid. Faktisk så skete der jo faktisk lidt det modsatte af, hvad der ellers plejer at gøre, fordi normalt, når de holder deres preskonference, så falder aktien tilbage. Det gjorde den også lidt i går, men så da vi fik amerikanerne ind i markedet, så steg den faktisk og rettede sig og endte i det plus. Så jeg ved ikke, om der var nogen, der sad over på den anden side af landet, ikke havde fået købt nok, men ja, den stiger igen. Folk er glade, og folk ser positivt, og det er jo også positive historier, der er der udefra, så det er jo svært ikke at have armene op over hovedet. Ikke? Så, det er jo fantastisk, men altså, det er også lidt voldsomt, så hurtigt som det går med Novo Nordisk, og vi bevæger, ja, nu ved jeg godt, nu sætter den måske lidt på spidsen, men altså, vi bevæger os op i nærheden af de niveauer, hvor vi for ikke så lang tid siden splittede aktien. Mm. Altså, Michelle, hvad siger du til den her udvikling? Jamen, så længe at Novo kan blive ved med at overgå både vores og markedets forventninger, jamen, så vil aktien stige. Altså, det er jo det, vi handler om igen. Jeg tror, jeg har sagt det et par gange før, refereret til min lektor inde på CBS, der har fortalt, det handler lidt om den her, trædemølle, at jo hurtigere, at jo mere de bliver ved med at slå forventningerne, jo hurtigere skal selskabet løbe. Det kan Novo, indtil videre. Mm. Det går bare rigtig, rigtig godt. Og det er også derfor, at der er ingen, som Per Hansen også siger, der er ingen over, ingen under Novo Nordisk. Og det må man bare give dem fuldstændig ret i. De bliver bare ved med at levere. Og hvis de kan det, så kan aktien også fortsætte med at stige. De gjorde så, vil jeg så sige, en smule på conference callet i går, hvor de ligesom sagde, rolig nu, prøv at dæmpe entusiasme en lille smule i markedet, med at sige, at vi befinder os måske i midten af guidance-intervallet, og ikke helt oppe i toppen af markedet, og vi nok venter, at de kommer til at være. Mm. Og det er jo igen for, ligesom, vi skal prøve at gå ud lidt på vandene, så vi ikke lige pludselig kommer op i nogle territorier, hvor det bliver alt for euforisk, og aktien så falder tilbage. Euforisk, det bliver jeg måske også, når jeg kigger på Novo aktiekurs. Det var altså lige under, var det under 1400 eller sådan et eller andet, at de splittede, så der er selvfølgelig et stykke vej endnu, men ikke desto mindre, det ser ud som om, at det kører godt deroppe af. Lars Persson. DSV har afsrettet sig, og nu, den er jo faktisk op med 2% nu her, så markedet har skulle lige sunde sig lidt, og så når de bladrer nok ind og ser guidance, og som Michelle siger, jamen vi skal være lidt konservative osv., jamen så ser det jo ikke så slemt ud alligevel, fordi de der overdrevet fragtrater og de der store indtjeninger, der var i forbindelse med corona og hele det der, jamen de er jo ligesom æbbet ud nu, og det er et ekko, så nu må vi så se, om krigen nede i Rødehavet gør, at de lige pludselig hopper virkelig op, men man kan i hvert fald læse frem til, at fragtraterne stiger rundt omkring, og dem, der skulle have deres sommermøbler sidst i marts, de modtager dem altså først midt i april nu, ikke? Så vi står lidt og tripper, ikke? Og Tesla har jo faktisk også sat nogle produktioner på hold og andre bilfabrikker. Der er jo nogen, der begynder at sætte deres produktioner på hold, fordi det just-in-time-leveringerne, jamen de er lige strukket med 14 dage, og så står man der og klør sig i nakken, ikke? Så nu mangler man en møtrik. Så, nå, hvis man er bilinteresseret, så skulle der også lande regnskab fra Ferrari. Jeg ved ikke, om det allerede er landet, men det kan man jo selv hoppe ind og kigge. Og ellers er det jo altså eftermiddag, der kommer nogle af de store tech-selskaber, Amazon, Apple og Meta, lander med deres tal. Det har været lidt en blandet landhandel i den der tech-sektor indtil videre, så vi må se, hvordan det spænder af, om det kan komme til at rykke rundt på nogle aktiemarkeder. Alt det og meget mere, det kan du selvfølgelig følge hele dagen og i eftermiddag over på euroinvestor.dk. Vi skal til at lukke ned, Lars Persson, rødt eller grønt? Nu var jeg lige et andet sted, men to sekunder, hvis du giver mig. Vi er grønt. Vi er selvfølgelig grønt med Novo, og det er vi også blevet i Sverige, men Tyskland og Finland er i minus, så sådan det. Okay, vi kigger på det igen i morgen, Lars Persson. Der er du tilbage og svarer på spørgsmål. Michelle Nørgaard, tusind tak, fordi du var med i studiet i dag. Tak til jer, der lyttede med derude. Som sagt, så er vi altså tilbage igen i morgen, og klokken bliver 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.